Yine sensiz güneş batıyor, yine sensiz akşam oluyor. Beni bekliyor kederler, yine gecem hüzün kokuyor. Her yerde her şeyde izin var, seni anlatır hatırlatır bütün şarkılar. Ah bu yalnızlık neden söyle, sensiz nasıl geçecek yıllar? Neredesin? Kimin nesin? Big Oz. Sevgilim dön seni çok nasıl yaşarım? Gözlerim ıslak bekliyor